Minęła piąta, tu program Trzeci Polskiego Radia, Paweł Turski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Michał Przerwa. Antyrakietowa baza w Redzikowie oficjalnie otwarta. Szymon Hołownia zgłosił się do startu w wyborach prezydenckich. Marco Rubio będzie sekretarzem stanu w nowej administracji Donalda Trumpa. Baza antyrakietowa w Redzikowie na Pomorzu oficjalnie otwarta. Politycy podkreślają, że instalacja to kolejny przejaw umacniania sojuszu wojskowego z Amerykanami. Natomiast eksperci wskazują na aspekt związany z odstraszaniem Rosji. Historia bazy w Redzikowie to blisko dwie dekady negocjacji. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że podpisanej przez ministra Sikorskiego pierwszej umowie z 2008 roku kibicował prezydent Lech Kaczyński i już wtedy dostrzegał strategiczne znaczenie tego obiektu. Cały świat będzie widział jasno i wyraźnie, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów. I z naszego punktu widzenia to strategicznie jest najważniejsze. Eksperci podkreślają, że w zamyśle Amerykanów Redzikowo miało odpowiadać na zagrożenia ze strony Iranu, ale dziś zagrożeniem numer jeden w tym regionie jest Rosja. Ta baza idealnie wpisuje się w zagrożenia płynące czy to z Kaliningradu, czy to z Białorusi, gdzie są rozmieszczone rosyjskie pociski systemu Iskander, a Rosja rozwija nowe typy pocisków. Wyjaśniał analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Jacek Tarociński. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szymon Hołownia zapowiedział start w wyborach prezydenckich. Lider Polski 2050 poinformował o tym na spotkaniu z mieszkańcami Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. Zaczynając tę dyskusję, już jakby rozbrajając tę bombę, bo tu już widzę, media są całe gotowe i przygotowane, chcę powiedzieć jeszcze jedno. W styczniu przyszłego roku będę kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Do tej pory dwie partie zasiadające w Sejmie ogłosiły swoich kandydatów. Oprócz Szymona Hołowni starty w wyborach zapowiedział też Sławomir Mentzen z Konfederacji. Z kolei Koalicja Obywatelska organizuje prawybory, w których o nominację partii ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ Radosław Sikorski. W Warszawie jest mniej osób w kryzysie bezdomności. Z badań wynika, że w ciągu kilku lat ich liczba zmniejszyła się z 2,5 tysiąca do 1800. Jednak jak zapewnia zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra, wsparcie dla takich osób jest wciąż zapewniane. Mamy 14 schronisk dla osób w kryzysie bezdomności, ogrzewalnie, 4 jadłodalnie, 2 łaźnie już czynne, 1 punkt poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności, punkt poradnictwa medycznego, jak co roku mobilny punkt poradnictwa, czyli ten autobus, który pojawia się w różnych miejscach Warszawy, oferuje ciepłą zupę, ale także pomoc i próbę namówienia osób do tego, żeby zaczęły uczestniczyć w jakimś projekcie, który pomoże im wyjść z kryzysu bezdomności. Pan Robert kilkanaście lat żył na ulicy, obecnie wychodzi z bezdomności. Wskazuje, że niczego nie można robić na siłę, ale zareagować na osobę w potrzebie należy zawsze. Całkowicie zgadzam się ze stwierdzeniem, że jeżeli ktoś pisze, zbieram na jedzenie, absolutnie nie należy mu dawać pieniędzy, tylko spytać się, jak pomóc. Nie pytanie czy, tylko jak. To uważam, że to jest pytanie kluczowe. Informacje o tym, gdzie w Warszawie osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc, zawiera tegoroczna edycja przewodnika Gdzie zjeść, spać, umyć się. Zamieszczono je również na stronie Wsparcie UM Warszawa. Donald Trump oficjalnie ogłosił, że sekretarzem stanu w jego rządzie będzie senator z Florydy Marco Rubio. Ogłaszając swoją nominację, prezydent elekt podkreślił, że Rubio będzie przyjacielem sojuszników i stawi czoła przeciwnikom Ameryki. Marco Rubio jest dawnym rywalem politycznym Donalda Trumpa. Uważany jest za jastrzębia w polityce zagranicznej, szczególnie wobec Chin, Iranu i Wenezueli. Rubio potępiał rosyjską inwazję na Ukrainę, ale w kwietniu tego roku sprzeciwił się pakietowi pomocy finansowej dla Kijowa w wysokości 60 miliardów dolarów. Jeśli jego kandydatura zostanie zatwierdzona przez Senat, Rubio będzie pierwszym latynosem na stanowisku szefa amerykańskiej dyplomacji. Marco Rubio jest silnym orędownikiem naszego narodu, prawdziwym przyjacielem naszych sojuszników i nieustraszonym wojownikiem, który nigdy nie ustąpi naszym przeciwnikom, napisał Trump w oświadczeniu. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio. Sigma, Finn czy Aura znalazły się w finałowej 20 plebiscytu na młodzieżowe słowo roku. W zestawieniu opublikowało wydawnictwo naukowe PWN. Co te i inne młodzieżowe słowa znaczą, tłumaczą młodzi mieszkańcy Białegostoku. Rel, bratku, tak mówi młodzież, riz. Zrizować kogoś można. Ktoś kogoś podrywa i, ale riz, zrizowałem cię, taki dobry tekst na podryw i riz. Dobry tekst na podryw może powiedzieć na przykład Sigma. Ja używam Sigma, Skibidi albo riz. Najlepsze reakcje od ludzi naokoło zbiera. Bo jak się podejdzie do kogoś i mówi, ale jesteś Skibidi, dzisiaj masz riz czy coś, to się patrzy na ciebie trochę głupio i ja to uwielbiam. W mojej grupie znajomych uwielbiam takim językiem się posługiwać. Ja dużo mówię Sigma, w sumie Skibidi i Slay, bo jestem Slay Queen, Aura. To jest jak cię widzą, jak cię lubią, to masz aurę. Młodzieżowym słowem roku powinno być Sigma. Głosowanie na młodzieżowe słowo roku trwa do końca listopada. W ubiegłym roku wygrało REL. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Zakopanem nadal jest najchłodniej, minus 3 stopnie. Najcieplej jest teraz w Świnoujściu, trochę ponad 6 stopni. Wreszcie kraju od minus 1 stopnia w Zamościu, przez 3 we Włocławku, do 5 w Słupsku. Pada obecnie na wschód od linii tworzonej przez miasta Opole, Kalisz, Myszyniec, Augustów. W ciągu dnia padać będzie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 2 stopni w Nowym Targu i Suwałkach, przez 4 w Ostródzie i Zgierzu, 7 w Dobiegniewie oraz Żaganiu, do aż 9 w Goleniowie oraz Policach. Na niebie, co ważne, astronomowie nie zaobserwowali dziś spadających palet, europalet. Za to na ziemi Paweł Turski, który ma zaszczyt do Państwa mówić w audycji Coś mi świta do godziny 6, zaobserwował, idąc dziś do pracy, wychodząc z bloku, i o europaletach, czy paletach, które czyhają na nas za rogiem naszego bloku, naszego sklepu najbliższego, rozmawiamy dziś w audycji. Coś mi świta. 22 i 7 trójek to telefon do nas w sprawie palet, które czasami zagrażają naszemu życiu i zdrowiu. Można też pisać sfit@polskieradio.pl oraz SMS-owo można się komunikować 71335, to trójkowy komunikator SMS-owy. A my wracamy do reminiscencji. Przed piątą było wraz z nami Purple Machine i ich utwór Substitution. Powiedziałem, że mogą Państwo kojarzyć ten utwór, gdyż jest kopią. Spowolniłem intro oryginału. Może przyjdzie Państwu coś do głowy. Posłuchajmy tego spowolnionego intra oryginalnego utworu. Palety miały mnie wybudzić. Przyspieszone to było intro. Spowolnione będzie intro Substitution. I chyba wszystko stało się jasne. Już nam podgrywa ani nie przyspieszone, ani nie spowolnione intro Big in Japan i Alphaville. To jest oryginał utworu Substitution, który był wraz z nami przed piątą. Jest 5:08. Czekam nadal na Państwa głosy. 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o paletach, europaletach. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. 11 minut jest po piątej. Rozmawiając o paletach, które leżały dziś przed moim blokiem, i to nie w mojej liczbie, bo 30, zadzwonił pan Mariusz, który stwierdził, że może to były palety po bananach, a przy bananach, jeżeli one płynęły z Kolumbii, coś może być. To mam temat dotyczący tego czegoś. Posiadanie niedużej ilości marihuany może być wkrótce legalne w Czechach. Rząd w Pradze przyjął projekt dotyczący częściowej dekryminalizacji konopi. Nowelizacją przepisów zajmie się teraz parlament. O szczegółach nasz czeski korespondent Wojciech Stobba. Rządowy projekt pozwala na uprawianie do 3 roślin konopi, a także posiadanie do 50 gramów marihuany w domu i do 25 gramów poza nim. Nie jest to skok, ale raczej krok w odpowiednim kierunku. Nie powinniśmy postrzegać konopi wyłącznie jako środek psychoaktywny, lecz także jako lek, powiedział minister sprawiedliwości Paweł Blażek. Obecnie posiadanie niewielkiej ilości marihuany na własny użytek jest w Czechach nielegalne, ale zarazem zdepenalizowane, czyli w praktyce niekarane. Handel konopiami o stężeniu substancji psychoaktywnej THC powyżej 1% jest i nadal będzie zabroniony, z wyjątkiem marihuany medycznej. Częściowa dekryminalizacja marihuany ma być wprowadzona w ramach szerokiej nowelizacji prawa karnego. Na posiedzeniu wczorajszym gabinet Petra Fiali opowiedział się też za zakazem sprzedaży napojów energetycznych dzieciom poniżej 15 roku życia. No, w Polsce już obowiązuje poniżej 18 roku życia. Nad Wisłą powołano też ostatnio w Sejmie zespół, który ma zająć się, no może nie dekryminalizacją, ale depenalizacją posiadania. Na jego czele stanęli posłanka Jachira oraz poseł Petru. No cóż, dużo się nie spodziewam, choć w sumie to powinienem, bo pan Ryszard to ma srebrne usta. Po świętach przypomnę sześciu króli. No ciekawe, co pan Ryszard powie na temat narkotyków. To też może być cytat godny uwagi. Jest 5:13, słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Od dzisiaj intrygują mnie najbardziej palety, które czekały pod moim blokiem, gdy szedłem do redakcji. 17 minut po 5. Program trzeci będzie starał się uczyć i bawić. Rozmawiamy dziś o paletach, gdyż jak szedłem dziś do pracy, wychodząc z mojego bloku, na którego parterze jest sklep pewnej sieci dyskontów, państwo się pewnie domyślają, której spotkałem 30 około palet, euro palet, może i innych palet, ja się nie znam. I tak rozmawiamy o tych paletach, chociażby się dowiedziałem już, ile kosztuje taka paleta, ile to ja straciłem pieniędzy, nie biorąc tych palet. Też dzwoniła słuchaczka, która chciała, żebym jej przetransportował na Dolny Śląsk te palety, złożyła nam tutaj ofertę dość intratną. I teraz zadzwonił do nas pan Sebastian, wybrał 22 i 7 drugich i chce tą właśnie naszą wiedzę dotyczącą palet poszerzyć. Dzień dobry, panie Sebastianie. Dzień dobry, kłaniam się. Zaciekawiła mnie tam jakże urocza dyskusja na temat palet, więc stwierdzam, że pan redaktor chyba nie doszacował. Że więcej niż 750 zł straciłem? Jeśli to są europalety, a wracając do tego, bo słyszałem, tak, 120 na 80 to jest wymiar europalety. Inne wymiary bywają, ale to już nie są euro, bo to jest, nie jest standardowy, to jest po prostu uwarunkowane przestrzenią ładunkową auta. Palety układamy albo w dwójki w poprzek, czyli dwie po 120, bo przestrzeń ładunkowa to jest 2,40 i tam 5 załóżmy, albo w trójki. Okay. I to jest właśnie europaleta. Jeśli chodzi o oznaczenia tych europalet, jeśli to byłyby rzeczywiście europalety produkowane w Polsce, czy tam w Niemczech, czy w ogóle ogólnie gdzieś w Europie, to co pan podawał, to jest cena skupu. A to jest całkowicie co innego, bo cena skupu to jest paleta używana. Nowa paleta kosztuje znacznie więcej. A w cenie skupu, jeśli chodzi o paletę euro, to pewnie się koło 30-40 zł kręci. Także nie doszacował pan redaktor. Boże, 1500 zł leżało na ulicy. A mówią, że pieniądze nie leżą na ulicy. Pieniądze leżą na ulicy i petunia non olet, także... No te palety nawet nie pachniały, państwu powiem, więc rzeczywiście. A przecież mogły różne rzeczy przewozić. Panie Sebastianie Szerokości, bo wiem, że pan jest w drodze do Wrocławia. Tak jest. Jadę dużym do Wrocławia właśnie. Stąd moja wiedza na temat palet. I też pewnie ma pan jakieś palety ze sobą. No, oczywiście. Dobrze, jeszcze raz Szerokości w takim razie. 20 minut jest po 5. Midnight Oil teraz będzie wraz z nami w programie trzecim. Czekam na państwa głosy w sprawie palet 22 i 7 trójek. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. The time has come to say face fair. 6 minut pozostało do 5:30. Coś mi świta w sieci. To najlepszy czas, aby zajrzeć na pierwsze i kolejne strony ogólnopolskich dzienników. Rozpoczynamy od dziennika Gazety Prawnej. Państwowe spółki rozliczają byłych menedżerów. Efektem audytów w firmach kontrolowanych przez Skarb Państwa jest ponad 40 zawiadomień do prokuratury. Kilkaset osób może spodziewać się wyzwania. Ten temat jest na okładce dziennika Gazety Prawnej i kontynuowany jest na stronie A2. Okładka Gazety Wyborczej. Kilometrówki podkomisji smoleńskiej. Duże osiągnięcia. 8 razy objechał ziemię, choć do posła Czarneckiego to jeszcze daleko. Andrzej Łuczak, mieszkający w Bolesławcu na Dolnym Śląsku, członek smoleńskiej podkomisji Antoniego Macierewicza, kosztował podatników przeszło 1 000 000 złotych, zgarnął tyle, m.in. za rekordowe kilometrówki i hotele. Z raportu wynika, że od 29 do 31 marca 2022 roku Andrzej Łuczak codziennie pokonywał trasę spod Bolesławca do Warszawy, 921 km i z powrotem, łącznie przejechał 2883 km w 3 dni. To trzeba było samolot sobie kupić, jak Taylor Swift trzeba było latać. Rozmawiamy dziś o europaletach, to zajrzałem do Pulsu Biznesu. Tam znajdziemy dziś artykuł dotyczący transportu. Polski transport w recesji ukraińskiej na górce. Sprzedaż pojazdów ciężarowych w Polsce załamała się, odzwierciedlając złą koniunkturę na rynku przewozów. Kolejki po sprzęt natomiast są długie na Ukrainie. Firmy z tego kraju stanowią coraz większą konkurencję dla polskich firm. Jest też takie zestawienie dotyczące tego, co jest największym wyzwaniem dla polskich firm. Na pierwszym miejscu wysokie wynagrodzenia, na drugim nieuczciwa konkurencja, a na trzecim brak kierowców. Dopiero na czwartym dekarbonizacja, czyli regulacje dotyczące emisji. Będziemy dzisiaj Państwu opowiadać w porannym Zapraszamy do Trójki o prezydencie Puław. Też o nim można przeczytać w Gazecie Polskiej codziennie. Prezydent Puław będzie siedział w areszcie przez Orlika. Od 2018 roku trwa batalia miasta Puławy z jednym mieszkańców o hałas na przyszkolnym boisku na osiedlu Włostowice. Kuriozalne decyzje sądów doprowadziły do tego, że prezydent Puław Paweł Maj przygotowuje się do odbycia 5-dniowego aresztu. Mało chlubny precedens, mówi nam, czyli Gazecie Polskiej codziennie, Ernest Solar, radca prawny Urzędu Miejskiego w Puławach. O szczegółach po 7:00 w porannym Zapraszamy do Trójki. Jeszcze okładka Rzeczpospolitej. Emeryci i uczniowie na policyjne wakaty. Policji potrzeba więcej pieniędzy i prestiżu służby, a nie obniżania kryteriów. A jednak obniżanie kryteriów okazuje się konieczne. 3 minuty pozostały do 5:30, za 3 minuty serwis Trójki. W skrócie, wcześniej jednak Lady Gaga, That's Life. Życie jest jednak trudne. Idąc do pracy można spotkać chociażby europalety. Tak jest moje życie. 3 minuty do 5:30. That's life. That's what people say. You're riding high in April. Shot down in May. But I know I'm gonna change their tune when I'm back on top in June. Oh, that's life. Funny as it seems, some people get their kicks just Punktualnie się nie da, jest 5:30. A więc czas na serwis trójki, w skrócie Michał Przerwa. Łukasz Rzet trafi dziś do Polski. Około południa niemiecka policja przekaże go na granicy polskim służbom. Mężczyzna jest podejrzewany o spowodowanie wypadku na stołecznej trasie łazienkowskiej, do którego doszło w połowie września. Sprawca uderzył w tył innego samochodu, w którym jechała czteroosobowa rodzina. Jedna osoba zginęła, kilka innych zostało rannych. Mimo wczorajszego spotkania przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z szefami grup politycznych w Parlamencie Europejskim nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie poparcia kandydatów na komisarzy. Chociaż wysłuchania zakończyły się we wtorek, decyzje dotyczące ich poparcia nie zapadły. W zawieszeniu pozostaje los szóstki przesłuchiwanych w tym tygodniu kandydatów, w tym przyszłej szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. Holandia rozważa odbieranie obywatelstwa za antysemityzm. Członkowie wszystkich partii debatowali na temat ataków na izraelskich kibiców, do których doszło w zeszłym tygodniu w Amsterdamie. Zarówno prawica, jak i lewica stoją na stanowisku, że antysemityzm jest niedopuszczalny i należy mu przeciwdziałać. Różnią się jednak sposobem, w jaki chcą to robić. I minutę po 5:30 mam dla Państwa najnowszą prognozę pogody w programie trzecim. W Zakopanem nadal jest najchłodniej, minus 3 stopnie, najcieplej w Świnoujściu 6. Wreszcie Polski od minus 1 w Krasnymstawie, przez 2 w Opolu do 5 w Koszalinie. Pada obecnie na wschód od Opola, Łodzi i Ostrołęki. W ciągu dnia padać ma w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę za to od 2 stopni będzie w Suwałkach, przez 3 w Białymstoku, 4 w Warszawie oraz Łodzi, 5 w Toruniu i Bydgoszczy, 6 w Poznaniu, 7 w Gorzowie Wielkopolskim, do aż 9 w Policach. Zdradziłem dzisiaj Państwu, że jadąc tutaj na Myśliwiecką, wychodząc z bloku, spotkałem 30 około euro palet. Akurat na parterze mojego bloku jest sklep, ale się tak zastanawiam, co można zrobić z takimi paletami. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walcz, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Milczeć w radiu nie wolno. Artur Rojek przekonywał nas do milczenia w programie trzecim. 5:35 jest na zegarze. Palety to nic, stracone możliwości zarobku to też nic, gdy alternatywą jest płacenie więcej. Przez złe podłączenie latarni do licznika za osiedlowe oświetlenie mieszkańcy osiedla pod Gwiazdami przy ulicy Susabowskiego w Szczecinie płacili właśnie więcej niż powinni. I to przez 6 lat. Kontrola licznika wykazała, że latarnie osiedlowe były do niego podłączone w taki sposób, że za oświetlenie płacili tylko mieszkańcy 2 z 5 bloków. Zarządca chce teraz, aby mieszkańcy pozostałych 3 budynków zapłacili za okres, w którym nie wnosili opłat. Oddaliby w ten sposób pieniądze pozostałym. Cały rachunek opiewa na 70 tysięcy złotych. Nie zgadza się z tym jednak część lokatorów. Po jakimś czasie nagle została zwrócona na to uwaga. Niestety, jest to błąd ludzki, ale nie uważam, żebyśmy to my, jako współlokatorzy, mieli podnosić odpowiedzialność i płacić za to niedopatrzenie. Generalnie no to są opłaty za oświetlenie i też się w sumie zdziwiliśmy, że były takie dopłaty, no bo to nie była mała dopłata. To było około 300 zł. Nikt nie raczy ze wspólnoty, żeby wyjaśnić nam, o co tak naprawdę tam chodzi. A będąc na spotkaniu, to jedyne, co otrzymaliśmy, to jakieś wirtualne tabelki. Adwokat Maria Tumialewicz. Kwestia przedawnienia jest wielowątkowa, bo mogło być to przedawnienie przerwane i biec od nowa. W tym wypadku myślę, że ten 6-letni okres nie jest taki oczywisty, żeby w tak prosty sposób tę sytuację ratować właśnie kosztem pieniędzy obecnych właścicieli. Dziennikarze Radia Szczecin poprosili o komentarz zarządcę. Co ciekawe, na razie nie odpowiedział na ich pytania. 5:37 jest na zegarze. Cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. Oh, yeah. I have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, Bobo. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. And I want you to know, baby, 'cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight. I wanna shake your tree. I love you, dubby, dubby, love you, dubby, all the time. Ooh-wee, baby. I'm gonna show you a good time, baby. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. I'm a Rozgrzał Państwa ten temat palet, które dzisiaj spotkałem, udając się tutaj na Myśliwiecką 357 pod naszym facebookowym postem trójkowym, który przedstawia ramowy układ audycji dzisiaj w programie trzecim. Czarny Rzepa, Czarna Rzepa się użytkownik nazywa, napisał: z ciekawostek, pracownicy transportu często premie ogarniają w paletach. No to chyba nie powinno być takiego problemu w takim razie z znalezieniem pracowników, jeśli państwo tak sobie na czarno dorabiają. Zadzwonił też do nas pan Robert, 22 i 7 trójek, wybrał na swoim telefonie ze Świdnika koło Lublina. Dzień dobry. Dzień dobry, mam na imię Robert, właśnie dzwonię z tego Świdnika. Otóż chciałem się podzielić moim doświadczeniem zawodowym. 12 lat przepracowałem w takim przedsiębiorstwie. No, nie będę robił kryptoreklamy, ale chodzi o mrożonki, warzywa i owoce. No i tam palety były nieodzowne. I często się tak walały po tych rampach, tego dostawałem rozkaz od kierowniczki, żeby uporządkować je. Żeby jakoś poukładać jedna na drugą. No, ale ja miałem do dyspozycji widłowy wózek elektryczny. To bardzo pomocne urządzenie. Tu się pięć ułoży elegancko, tam pięć, potem jedna na drugą, jedna na drugą. I jak tak jest ze 30, można je zaparkować tam, gdzie powinny sobie stać i czekać. Bo się poniewierały, walały się. Po prostu to było jak stado owiec, a ja się czułem jak ten juchas baca. A ten mój wózek jako pies taki pasterski. No ale widziałem, no i nie było z tym żadnym problemu. Ale raz w życiu widziałem, koleżanka za dużo tych palet naładowała, wzięła chyba ze 40, nierówno poukładane, jeszcze podniosła te widły, na siebie przesunęła. I to upadły jak jęga. Walnęły, upadły na wózek. Wózek potężny, taki sztelaż stalowy, nic jej się nie stało. Te palety ją nakryły, dziewczyna się po prostu schyliła, prawie się na kierownicy położyła, podbiegłem, te palety od waliłem, żeby mogła zejść z łóżka, rozdygotana. Ja mówię, już posprzątam to. Także palety są niebezpieczne, jak się za dużo jedna na drugą położy. Panie palet, no bez wózka ja bym tego też panu nie ułożył tam. A z wózkiem elektrycznym da radę. Możliwe, także, że korzystali z wózka. Panie Robercie, bardzo dziękuję za telefon. Ja też dziękuję, bo już późna pora, także kończymy audycję. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Dzięki serdeczne. 43 minuty są po piątej. Blair teraz będzie wraz z nami. Wychodzi na to, że ja cudem uszłem życiem. Proszę Państwa, te palety są bardzo niebezpieczne. Ja się ich zaczynam obawiać. Może ktoś z Państwa pokrzepi mnie dobrym słowem, bo jak ja wrócę do domu, to te palety mogą dalej czekać. 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego Polskiego Radia. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. On the road, I took the acid under the white horses. My heart it quicker. I could not tear myself away. Became addiction. If you see darkness, look away. Glorious world. Old poles away, valleys gone wild. Connect us to love and keep us peaceful for a while. I'm a shining light in your eye. You're probably shining back on me, but I won't fall this time. With Godspeed, I hit the sky. I'm a shining light in your eye. You're probably shining back on me. Trzynaście minut przed szóstą mam dla Państwa zaproszenie i to nie zaproszenie do zbierania palet, europalet, które czekały dzisiaj na mnie, gdy wychodziłem tutaj na Myśliwiecką, aby poprowadzić audycję Coś mi świta. Mam zaproszenie na kawaliadę, największe w kraju zawody hipiczne. Na stołecznym Torwarze pojawi się 280 koni i jeździecka czołówka Europy Centralnej, która zmierzy się w skokach, ujeżdżeniu, powożeniu oraz w halowej odmianie wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. Mówi Jakub Paletka, dyrektor kawaliady. Zapinamy wszystko na ostatni guzik. Przygotowujemy się na to, żeby o godzinie 8 odpalić kolejną kawaliadę. Już 12 w Warszawie na Torwarze. Każda jest inna, każda jest nowa. Na pewno ta, która jest, ma też wiele ciekawych nowych odsłon, bo na pewno warto wspomnieć o tym, że mamy 19 flag zawodników z całej Europy. Będzie się działo. Koni 280, wszelkie możliwe miejsca umiejscowiliśmy stajnie, także jest na maksa zapakowany teren wokół Torwaru. Tak dużej kawaliady tutaj jeszcze nie było, także tylko trzymać kciuki za to, żeby wszystko się udało. Wszystko jest już zapięte na ostatni guzik. Wiem, co mówię, jak jechałem na Myśliwiecko na rowerze wzdłuż ulicy Łazienkowskiej, to nawet już dumnie powiewały flagi programu Trzeciego Polskiego Radia wzdłuż właśnie tej Łazienkowskiej. Czułem się, jakbym finiszował. No, chociażby podczas maratonu. Kawaliada jest objęta patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli ktoś z Państwa na wydarzenie chciałby się udać, to warto Trójki słuchać przez cały dzień. Ba! Nawet całe dni, bo aż do soboty będziemy rozdawać na naszej antenie wejściówki na te zawody. Pani Katarzyna, korzystając z SMS-owego komunikatora, dopytuje się, czy będzie hobby horsing. Krótka odpowiedź. Nie. 5:48 jest. Powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozetkanych mięśni tą. Czy wiesz, co nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Czy wiesz, jak łatwo poddać się? Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w drży i słowa gubią sens. Przez chwilę spójrz mi w twarz, swym myślom nadaj bieg. Wspomniałeś już, że chciałbyś przekroczyć tajemny próg. Niepewność rodzi gniew, niepewność rodzi ból. Czy wiesz, co w nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd. Zabij swój strach, przerwij chorą wieś, nie wahaj się. Zacznij wreszcie żyć normalnie.